ma dalla Giove, in che ma tale veseruri, ma la Shema Azizan, ma anche nel Tugan, vakte khutba o namazan qareebe man jihat arz taqdeer o tashakkur dar mahzar shuma yu waqti hazir butum mukhtasaran wali muhim tar az har cheez han chuk ma shuma wati توفيق إحسان وتوفيق خدمات وخدمات يا خدمة رسانية براي كساني دقا وكسي دقا هر چنك عمل خالصة لوجه الله ببي اي توقع داري كي جمعی احسانا محسن علی کسی که ایسرا به وسیله ما می دستا می پادا می توجها می اقدام یا کوچکترین احسانی بوده آیی جمع تشکری بکن راضی بی ما یا حد اقل اشی که بعض وقتا گلی تو که وشک بی که اگر فلانیا قدردانی نکو منی فلان احسان ہے من یہ پھر کو فلان گائے مردم احسان ہوتی مجبور بھی ظاہر کا من فلانی فلان کار کو فلان کار کو فلان کار کو فلان کار کو حقیقت کائی در مقابل نیکی گمان نیکی بکا و مشہور اشعار تو کا نثر و نظمان تا کہ بدیرا بدی سر باشد جزا اگر مردی احسن الی من اسا این مردم ها اگر قدردانی نکو چه من این چو احسان ها که من اشی سر هسته تا یکی بشی من فلانی هرده چوکی ها من پرورش کو تربیت کو یتیمی ها من تحت بودی حمایت قرار دا پتا جاگه ها برای من خدمت کو مستر امران تجا برای من خدمت کو ملوچی که آئی امور رو برا بتگن درد جوان نیرومند فلان فلان کاری سنن پر منگی کو من احسانی فراموش کتا اگر احسانی کنگی نها نیکی رات کنگی نها حد اقل بدی مبتے پورا شمع خیالا اللہ ذو الجلال ہمیں انتظار آچوں تے بندیا نداری محسن حقیقی ذات باری تعالی کے چنیستیا نیستا مارشماری حست کتا حستی راتا بہ تمام کائنات حدیث شریف آیا ہے کہ احدی نیست کہ آیا تعریف چا اللہ تعالی ذاتا کہ آیا تعریف بہت دوست دل ہم شاہ دعا انتا ہے کہ اللہم لک الحمد و انت آل الحمد و السنا اے اللہ تول لائق ہے کہ تی حمد و بندہ بوانا تی شکر و صفات بجا بیارا تی سنا و صفت بیان کرنا قرآن مجید اولی آیات اولی سورہ سورہ فاتحہ کو ام القتاب یک نام یہ سورہ مبارک ہے وہ نماز ہر رکعت وامل بھی ہمشائی نام سبع المسانی یک نامی دگا سورہ فاتحہ 25 سی 40 50 نام ہے یک کی فاتحہ مشہور ہیں الحمد شریف شروع بھی یا نامی دگا یہ سبع مسانی ہفت آیات سورہ الحمد هفت آیه که بار بار ترینگ بھی تکرار کرنگ بھی نمازی تا حد اقل دوبارہ وارنگ چک دو رکتا کم تری نماز نیست صحابہ کرام زمانہ یکی ویتر سی رکت کو بل یکی رکتی جدا ہے سلامی دا دو رکت سلام نو یا رکتی پدا بیچن کو بازی مذہبان تو انگا ہمی فہمیں مطابق دلائل کھایا نہا حرمین شریفین رمضان مبارک ما امام مرچان گاہی حنفیان دولا بتر کنا گاہی دگرب کرا کنا گاہی گشتے ہمشیئے کے درکتا سلام تھا رہنا وہ عام ہوتا کنا تو ویت رمایا کرکتی پدا یعنی کسی پا دی حمدہ کول میں یہ رمبرو آب دعا پدا بھی آیا کیل رکتا بکن گو میں گورا چھے رکت نہیں صحابیہ فرمائے ما حاضر ما حاضر صلاة البتہرہ صحابیہ دیگیا کیا دی کہ یا رکتی کان کے منی ویت رہنی یاکین اور آگوشتی یہ یاکین یاکتے کئی جدائیں دنبوری رہی نماز سی گوشتی کہ ما کننا نراہ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما چی نماز پیغمبر والا نہیں تھا بلی خوب بات جو میں بازی روایت دیگا کہ مرد آیا تھا یک رائے فقہی کے از ائمہ متمدن علیہا یہ مروی ہیں کسی کی تقلید از ائمہ کا استناد بہ ائمہ روشا کا اور یا میار درکنگ نبی منتاب عموماً چوبی نماز صدر کا تکم ترے مارس کو کی نیست بس الحمد شریف حد اقل نماز نماز ہائی کے حد اقل دو در کتا وچے در کتا کم تری نماز معمولا نیست ہے دو برا تقرار بھی سمع المسانی یوتر شروع یہ سورت چا الحمد شروع بھی الحمدللہ رب العالمین تمام سنا و صفت و تعریفہ شکر و صفاظا مخصوص اللہ یا کہ آئی پرورش کننده و رودینو که تمام جهانیان و جهانان بلد کنو که تمام کائنات لذا به حکم آیات روند زندگی معمول ای هم تقاضایی بی که مردم بودی دنیاوی محسنه دنیاوی امور احسان کنو که احسان مند بی آیه تشکر بکن من در این راستا چند کلمه تشکر و تقدیر دارم ولی با توجه بیشی که من به مناسبت اشی که این شب بگیر شب من شما اعتقاد مطابقه تمام اهل سنت ای که شب معراج 27 رجب سوره اسراء این آیه کریمه مطلع طور تیمون و تبرک تلاوت کو که این موضوع سرا بس تو شر ہے بحث کرنے کی نہیں فقط اشارے و ہمارے شمع برادران نزدیکا یہ شب شب مبعث ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنچی شب یہ تھا وہ تھی آغاز نبوتا بنبوت و پیغمبری معموریت دیگ ہوتا مبعوث ہوتا بعثت یعنی نبوت دیگ حضرتا سال روز بعثت ہے یہ ہم یک تفکر ہے کہ در جائیوات برا ہر کسا قابل ہے احترام بہت استدلال اما میں نزدیکا یہ شب شب مبعث نہیں بندہ دیگه روز روز مبعث نہیں بلکہ اشی عید معراج اوشا عید مبعث نہیں اوشا عید گورا معراج عید اسراء یہ نبی علیہ السلام بعثت میں اعتقاد مطابقہ رمضان مبارک محبوب چیکہ بعثت با نزول وحی شروع بھی وحی کی بھی ہے نبی مقرر بھی اعلان بھی اولین وحی نبی سرا کجا آیا تھا مکہ غار حرا انو جبل نام جبل النور واجا ودا حدود 6 ماہ تکہ تکہ کی اعتکاف کو اللہ پاک آئی دل روشنا فرمان تکہ بتمام خیر و برکاتا اگرچہ وحی نیا ولی الہام رو چھ اللہ طرفا رہنمائی رو حضرت ہوتی امور ہے کہ چطور ہوتی زندگی ادارہ کا مکہ شہر آرو چکیم پر فسادا پر شرکا کفرا ظلم بت پرستیا خیانتا زناہا بدکاریا تعدیا بھی ادگران سرا حضرت چکی محیطا بائن کے شہر کجا شہر ہے مکہ ایک مروچی ہر مسلمان آرزو نے یک رندیاں چند ساعت ای چم بکبیر به مکه شهر الله او جی الله نبی زادگاه این شهر ولی چه محیطا چه بدفیلیان مردمانی جامعه خرابی و خرابگاریان ای پاکی انسانی که در چند روز آینده آی بعد برای تمام عالم و عالمیان جن و انس ہدایت تاج نبوت و رسالت افتخار ای سر اللہ پاک دل کنے گا ای قلب منزہ و مقدس و ای شیشہ پاک تری قلب شریفہ چی ای محیطا نفرت بیتا حضر دیب و حضرت درکم تو شیزو آبی بقول ما شما نامی چیزی که مقدور برای انسان زندگی گزران حق خلا آروچی ای جبل نور من دیسته هم از زمان سال 1347 کاملا یه کوه فاصله داشت مکه شهر فاصله دو هنو مکه شهر هنجور ربتک به چمادیم تر کر کرده در جانب آئی کوه آئی دائره دوری ولی سبحان اللہ چه کوهی مشخصی مبارکی گو هیچ کوهی هم مکه مشابهتی نیه کسی که یک بری دیسته هم چون چند بکه بیزان که این کوه جبل نوریش چه دور آگین دک بی چه خوشتر کوهن دولت کوهانی داده هیچ کوهی تو نه همین کوهندی و کوهان قسمت تو کا آغار داخل غار حرا بود یک کوه سرکپا ایرکپا همین غار درگیجن ورش یک مزنی مزنی فن میلوچی مزنی هنری بازی بس کنا مجھے حضرت اچھتو یہ غار زانتا کجا ہے حالانکہ مکہ تھا ای کوہ ہنچی کوہ ہنکے بازی جا ورچو آ بازی کوہ بلا تشبیح بکور ماشوان تو کوہ بگن تو مثل دریا کناری بازی کوہ کوہ ہنتا سایداری تلامب کوہی تلامب یا غار بازی بودا یہ چارگی میں اسم بیان ہوئی تھی انداز بیان و زانہ کے مطابقہ مشی حضرت اچھوں کے شپاکی کتا آجا یہ بھرے وہ صحابہ اکرام ایک جائے دشت بیابانی جنگلی ربتا درختائے بیابانی میوہ شکرا بعضی بیابانی درختانی میوہ برا جائے مرا صحابہ ربتا ہم درخت جانی برانی چنگا سہران تو زردہ آجا تعلیم داتے مجھتے بابا ہر بری کے جس سہریہ شما گندی جو سیاہ کر رہتا ہمائیہ بچے نے ایک آشی دیتے ایک صحابی عرض کو وجہ یہ ہے برا شفاقہ نظانا کسی کہ گوسپندی چاری تا گوسپند چرانی کو تا مگر تو شفاقی ہو گوسپند چاری نے کے کار کو تا فرمانتی بلے پیچ نبی اللہ رحمدہ تا دنیا تا قبل اچھی کہ انسانانی تربیت کنوک ببی انسانانی چاری نوک بھی غذائی روحی و معنوی بھی آیام بدا پیسر اللہ فرماتا ہے پس بچاری انسانانی تربیت کارا چھے حیوان و احشام و قسانی تربیت آو آنی نظم امور آو آنی بچرا گا برگا آم دانا دیا گا انبیاء تجربہ فرماتا من ہم چند قیرات معمولی مبلغی حساب اندازی وزنی چند قیرات مزد سرا من هم برای مردم مکہ گوسفند چاری کرد و این تجربه من حمود حاصل بعید هم نہیں که غار حرای در کی جگہ هم بر همی مبنا بلی بلی من گوشم کنا جایی نہیں که گوسفند برک بی بی جایی هم نہیں که گوسفندان دل جایی که چاری نہیں چاری نوک او دا برو غار حرای بلی نا اشان یہ توجیہات نلوٹی کسی کی ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام وجود مبارک ہم چکہ تمام کائنات البتہ وجود در اختیار اللہ تعالی ہے ولی نبی تمام امور رہنمائی و ہدایت نندگ پادایت ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا نبی علیہ السلام باوتی میلا یک کلمہ کلام و خبر چھوٹی زبان پاکہ در نکا ہر چیز سے پیغمبر زبان در یہ اللہ دستور وحی کا زبان سلام مبارک جاری ایک صحابی واجہ حدیثان نوشت حضرت عمر آسے بچ پاکی فرزان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحیفی اگر تک چھو واجہ حدیثان نوشتگا الصادقہ دفتر بعضی مردم بابا تو ہر چی واجہ حبر کا تو نویسے واجہ انسانی بشری یا برا ہنچی چیز ہستے کہ آ نویسا کہ نہ لوٹی تو اس نویسا ہے ہر چیزا میں نویس چوست کہنا بھی نویس ربطی کو آج ہے جس کو گوشتی ہر چیز یہ دفع در رہی ہے بھی نویس پچھے گئے چھے میں نی دفع جس آن چھے کہ اللہ حد رشتہ وہ اللہ دستور مطابق ہیں وہ اللہ رضا مطابق ان چیز در نہیں چھے دفع او کما قال علیہ السلام رضا اللہ پاک رہنمائی بھی تو کہ یہ جہاں رو بھی و شش ماه فی المجموع بر به بر حساب علما اعتکاف نبی علیه السلام مجاورت عزلت گزینی در حرا که اقوام گوشی که چند شب حضرتا در حرا خلوت نمون تاکه در نتیجه آئی دین و قوم اجتماع و ملت آئی خلوت گزینی ها پیدا کنه دنیا تھا ملت اسلام ہے نقش بندگ و جامع تو کا وہ دا جریان و بیان فرمانی آخری روزی جبریل امین علیہ السلام کما نظم جبریل میں شکل انسانی ہے اولا وقصہ حدیثہ مفصل ہے اولی ہوا ہے قرآن ہے حمود نازل جبل نور سلام ہمشہ مشتی جبل نور که اولین نور قرآن وحی بودا نازل بودا و جمیع وحی تمام مشرق و مغرب دنیا منور بودا و روشنا بودا به نور هدایتا نور ایمانا نور اسلاما و ای کدی نازل بودا قرآن و توام عرفی کما کدی حتا درسی هم برال قرآن بیان کن انا انزلناه فی لیلت القدر شب قدر اگرچه شب قدر برای هم بعضی صالحین کلام ها که شب قدر دو ها بعضی بزرگان اشتا شب قدر دو ها یکی ادگس سال دوازده ماه سیار گاهی آیی ها و دومی شب قدر هم رمضان کبی و یکی ثابت در رمضان بارا یه ما ثابت یه بارا قرآن نازل بتایی بارا لیلت القدر خیر من الف شهر و لیلت القدر بارا اختلاف روایات موجود ہیں ولی لیلت المعراج ہے بگونے اختلاف ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ التفسیر ولی کامل چاہیے قبر بعد از موت تا مدت ہاں و قبر از دفن قبر سے خود کے جدش خوشبوئی چاہیے قبر شیئی اهل سنت والجماعت ها تعداد محدود یا الله سعادت عطا فرمائے مشهور ترین چه درست آپ یہ سرہ یہ امت دا یہ صحابہ زمانہ تابعین آران اولی کے مشہور ہیں بگی ہمارا حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ صاحب سید بخاری ایت قبرہ مدت ها چاہیے خاک قبرہ خوشبو جاری مردمہ یہ میں خاک اب عنوان خوشبو و مسک و زباد جم کو آخرہ اللہ بندیا برا شکی خاک بمانی یا پنجرو یا اڈش کو دور برا کہ کسی دست رسی دیا خاک برگم پرچکشی پیغمبر علیہ السلام حدیثانی خدمت بتگا شی ہم نشینی گو گول بتگا نند گیل تنہا گلستان شهر مشهور این گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری از بوی دلاویز تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل بسستم همنشینی گل مردما گل کرد گلین گفتارا رسول پاک علیہ السلام ہے از گل بہترین حدیثان نبی علیہ السلام ہے یہ مردہ زندگی کو تکا تو آئی حافظہ دشانی کتاب عظیم نوشتی اللہ آئی قبر خاک ہم مثل گلا خوشبو کو وہاں حدیث کی نوی سکبی نبی کریم علیہ السلام نام بوارک یہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکی از بزرگان ائمه محدثین وابط آگ اندگو که آسمان تحاب خرشتیانی پیش امام یہ واقع حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا یکی از اقطاب عالم از قطبهای روی زمین مولانا زکریا رحمت الله علیه که ای کتابهای فضائل اعمال امروش دنیا روشن گشا و دیگه حدیثی کتابا دنیا بهرمند مسند امام مالک رحمت الله علیه حدیثی مجموعه 16 17 18 20 جلد کتاب عربی همی واجه دیگه پشتیل شرح توزیر بذل المجهود شرح سنن علی داود گرچه ای شیخ استاد مولانا خلیل احمد سارم پوری رحمت الله علیه نوشتگی نے بل ایواجا آگی معاون بتبه شاگردان کی شرح نہیں سکتو شریف بتدر ای حدیثی کتاب روی سکتو ایواجا فضائل درود شریف دوکای حبران میسی امی واقعا کہ وار گندو کا جہا یا جس وجہ تو یہ مقام تر اللہ داتا تو ملائکہ امام ہے تو فرشتیانی پیش امام ہے یہ فضیلت یہ رتبہ در کجا حاصل کنے بوتا حاصل بوتا ہوتا یا بوتا فرمانتی من 100,000 حدیث نوشتا تی زندگی اما کتابی نوشتا 100,000 حدیث لگ کے حدیث ہر حدیث آکے نبی علیہ السلام نامی حتم من درود کامل نوشتا لیکن وہ آجے نام مبارک نیسی چکا سادی نیسی یہ بیعددی ہے بیعددی سادی نیسا یا اللہ پاک نام مبارک ہے جیم میں نویسی والا اللہ بتمنا جل جلالو ہے نا یہ جل جلالو نہیں آساد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل درود نویسا تا درود نویستے تو کہا نویسا کہ درود فضیلت زبان بشیئے گا اندر دی ماتر تا نویستا حضرت برای درود نازل بھی رحمت نازل بھی من صلی علی عشرن صلی اللہ علیہ عشرن کسی ده بر من درود راه بده الله ده بر رحمت نازل کن ده گناه معاف کن ده درجه عطا فرمان نه روز سر در رگ لوتی کولر چرا بنه نستگی جا حد اقل و صلی الله علیه و سلم صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علی سیدنا محمد چلا اصلا که کاملی درود بها درود ابراهیمی دیگه سیغا درود این چو فضیلت حاصل بھی فرماندی میں 100,000 حدیث نوشتا کتابی دو کا و اللہ پاکا ود قرآن اعلان تا یعنی نیکی ده برابر سواب یعنی کی ده سواب ہمی حد اکام از ده کا 700 گیشتے بلے تو حساب کم گشتی صدا صدا کما نوشتا کم درودا من نوشتا کتابی دو کا اللہ پاک جل شانو کی وعدے مطابقہ چین چکو بھا ضرب کنه دکان تا ده که نمارا چی کنه ده ضرب کن سب دو که چینچ کنه یا کمی بیر موید بیر دو دو تا چار تا هنگه اللہ پاکا آیانا به اندازه ملیونی درود وانا که حساب تا بران و مروچی منا یہ اعزاز و شرف رسته که پرشته من پشتا اقتدا کنه معانی پیش ما امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمیں درودانی وانے برکتا حدیثانی خدمت برکتا یہ قبر خاک بو کو گولے روی کو خوشبوئی کو و دیگری حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ اور مجموعہ رسائل خدام الدین ہے چھاپ تکا جدا یکی بحث معراج یہ آخر آخری مردم در علماء پاکستان حضرت مولانا موسیٰ خان مولانا موسیٰ خان بازی رحمت اللہ علیہ کے یہ وقت تاوتی جدید علماء نویسندگان تفسیر حدیث و احتا حیعت و فلسفہ و ریاضی ہے و از جملہ کتابی درود شریف ہے برکات مکیہ فی الصلوات النبویہ جی بھی اندازہ چاپ ہوتا 805 نام مبارک نبی کریم علیہ السلام یہ حدنا اول با درود شروع با آخر ہم ہر نام مبارک درود خوف الہی و تقوی و درود برکات خوشمانی واجب قبرہ اب عجیب تشید با عجیب تروشید یکی زیدہ چسکتا ہمی خاکہ چاہ رہی یاسمین بو کرنگی آدھگرہ چسکتا چاہ رہی گلاب بو کرنگی آدگرا جس کو تا چار تے امبر بو کرے گا آدگرا جس کو تا چار فلاں خوشبو بو کرے گا بتعدد خوشبوئی استفادہ کنو کا بو یہ خاکے متعدد تو مولانا موسیٰ خان بازی روحانی ایو لقب روحانی ہے یکی بازی ہے رحمت اللہ علیہ انو چاروں ایمان کو یہ دیکھ انہیں حضور ذہنیت سے کسی یاد ہے بخشی میں بیان کرو کہ مولانا چار نفر انا للہ و انا الیہ راجعون عراق آواجا معراج بارا نشتا سبحان اللہ ہر یک کے بسیار یا یک موضوعی دینی جگر بیان فرمانتا یہ شب منگل قرآن و تم معرفی کن کہ من لیلت القدر نازل ہوتنو لیلت القدر رمضان ماہ میں نزی کا نبی پاک بیسات بیسات نبوت اعلان کلی ہوتا رمضان ماہ لیلت القدر شب قرآن نازل بولا واجا مبعوث ہوتا تاج فخر رسالت اسرائیل کنا ہوتا ولی بیستحب کر رجب ہم البتہ با اختلاف اخوان ہیں بعض مشتہ رجب میں جی معراج ربیع الاول ماہ بعض مشتہ فلان ماہ ذر حج ماہ ولی صحیح تر رجب ماہ بیستحب کر مجھے چمک کیا بے بیت المقدس با براق روا شودا بہ امامت پیغمبرانی امامت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم شدہ بس حفت آسمان صدرت المنتہا جبریل ابراہیم واجک دین ترش وزیج صدرت المنتہا جبریل دار جبریل ظاہر دور بس کفتا چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ما بگو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی بر در حرام تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی جواب دن جبریل سادی جواب بیان کا تنچ کو واجه توار جنگ بیان کا جبریل چی پاسو خدا حضرتا بگفتا فراتر مجالم نماند بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم که نیروی بانم نماند اگر یک سر موی برتر فرم فروغ تجلا بسوزد فرم دوستان حتی کوشش کن که واجه بجای بشر نور ثابت کن واجه نوری صرفت تفنوری ولی ننج آئی بشریت منکر بھی کسی کافر بھی علامہ صاحب تفسیر قرآن مجید مفسر عظیم علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ سئل ولی الدین العراقی هل العلم بکونه صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ اعتقادی خوب توجہ ہے آیا پیغمبر بارے یہ علم بوا یہ یقین بوا کہ حضرت آئی چه آدم علیہ السلام اولادی و بشری حضرت انسانی النبی العربی مکی المدنی التهامی صلی اللہ علیہ وسلم و دعوتی نسبا فرد بیان کا تھا چندین پوشتا تھا حضرت ادنانا انا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمناف بلو تھا ادنان یہ کیا شاہ انسان نا فخر انسانیت ہے وہ ہمی انسان نہ تنہا فخر انسانیت فخر تمام عالم و عالمیہ کائنات ہے فخر ملائکہ جائے کہ آئیے بشریت بصیر ارتقاء و ارتفاع و بلندائیں نوری مخلوق و دا آئیے خاک پائے نرس اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر چه نور نور ناراجنه که چی لوٹی طرف یہ جو زمان انگلیس اختلاف انگیزی کے کچھ کچھ کی کلمات بزرگ کا مسلمان پانا تکر تکر کا مشہور ہے بڑی ایک روحانیہ مشہور برادران شیعہ دیر ہم دیر ممبر سر وقت مدا کسی یارتی اختلاف انگیزی بارا اس دی انگریزی نمائندے بے لباس مسلمانی نرا پی سرا یک مشکی ملائے گو جمعہ خطبہ وانگا پیس چیز کے ذری حدیہ دا پٹا گینا کار ہم سے منافق ہے ایتی حدیہ فلان بدا نشت موسیٰ کہ اصحاب کہاں پہ کچھ ایک چرنگی بتا شیئے سوچ دا کہ مثلا تو یہ جمعہ علاقہ ذر بھی کچھ ایک ہی بتا آدھگے میں سکتے ملائے گو چیز کے حدیہ دا تو اعلام کرن کہ مثلا اس بھی تھی بتا بابا سگے رنگ زانہ کو نزانہ کر چکارے کو دینہ میں گہاز دیں آئیے وہ تھی جمعہ غیان کو گزار دی ہوتا آدھگر اگر اس میں دی ہوتا مقتدی ایران ہوتا آمین اللہ جو شکو چی چی چی ہمیشی سبب اختلاف ہونا تو غلط بشے ہوتا توڑے غلط بشے تیم اللہ غلط بشتا من اللہ غلط بشی یہ شیطان اپنا ہمیشی آتا پر خیط ہوتا قول بلو چاہ حد دور دے کچھ ایک جنگ دیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ظاہر گیر بلی تفسیر مقصد اسی اللہ قرآن تفسیر منتا پمی حبرا کہ مردم بزام کچھ ایک رنگ چی ہوتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُمْ ذَرَاحِ بِالْوَسِيدِ ہر رنگی بتا رنگی تو بما جی انہوں نبی علیہ السلام وجود چھ نور آئی نورانیت آئی نوری کہ ما یہ اسکن و اسکنین فہمی انگا ہزاراں ملیار رہا مرتبہ فراتر و باراتر نورانی مخلوق جن آتشی مخلوق ہے فرشتہ نوری مخلوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و انسان خاکی مخلوق یہ اللہ کی قدرت ہے کہ خاکا ہما درجے دن کہ نور و آتش ویش کا خدا رست نہ کہا شیطان حضرت آدم سجدے بارا وہ سنگو ملائکہ اور ملائکہ اندرو سجدہ کو اللہ ابلیس ابا مستکبر وکانا من القافرین اللہ پاک فرمائے ابلیس تو پیچھے سجدہ نہ کو بدبخت تو وہ عزازین ہے کہ انتصال تو آسمان ہے بچیل لی فاش نکم تگا تو بودا سجدہ مکنے تو پچی بودا بعد وقت بول مجھے انا خیر ہوں من بہتر ہوں نا من اشیاء ای خاکیہ سجدہ کنو من وہ ناری ہوں آدھگا بوشتے من نوری ہوں ہمیں ناری ہوں نوری ہوں محلو کا بعد وقت نبی علیہ السلام مقام ہر کسا بالا تر و فراتر ہیں بہرحال بئی مناسبت سورہ اسراء آیت قریمہ اشارہی کنے بود و اسی مزنی مهم شفیع اللہ قدر دانی بسی کہ میں نبی اللہ چی شرفی عطا فرمانتا در ہنچی مناسبت دی حالا دقیق ہر تاریخ ہوتا ہوتا ہوتا یکی از تاریخان معروف ترے ہمیشہ اللہ شکر بصورت بندگی ادا کنک بھی ہمیشہ یا ادا کنک و علاوہ برشی شما درست ہے عشقتا کہ میراج واجہ اللہ پاکہ برگشت تا تحفی دا تحفی واجہ اللہ پاکہ دا مہمانانہ خصوصی تحفے دے خصوصی جائزے دیا نبی کریم علیہ السلام تحفہ چیا یہ سب تحفہ پنج وقت نماز آگ از پنجا با پنج وقت پا یارہ دیتا قصہ شما اچھ ہوتا با یہ حدیہ با امت حضرت تمام اسلام و مسلمین دیا گبو و اسلام تا ہما جاگاہ دے اکتا نمازا کہ ہیچ چیز یا بعد از ایمان یہ جاگاہ نرستا ما شما آرزو من دے کہ یک بری مکہ بروی حج ادا کرنے یوں چی بہتین گناہ معاف با ما شما ری حبر گوشتا کتابا نوشتا کہ یک نمازی شرط صدہ حجا دی ما تر مقامی بلا تر یہ دینی ارکانا ہاں اقام الصلاة یا اقام الصلاة ایتاء الزکاة بعد از شہادتا چار چیزیں بیان ہیں اول یا ولی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ارتقال توحیدی توحید الذات صفات افعال الہی جل شانہ توحید وقتی کہ در عقیدہ توحید مسلمان لنگ بجان آئین نماز قبول رسالت وحدانیت الہیہ رسالت انبیاء و خاتمیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صائب باطل ہوا ام منصورہ الله تعالى فرماني كافر عملان قيامتاً ما خاكستر دولا هواء منصورا قرار دي مثل جرد خاك دي اساس دي حدش بل حجي قتا نيكي قتا سخاوت من قتا صدقي قتا تمام نيكي هاي دنيا قتا ولی بدون ایمان درختی که ریشه نیستی آئی سبزی چه فایده چند روش سبز مانی اصل ایمان بالله و بالرسول ایمانیات بعد از آئی نماز روچه حج زکات یه چاری ارکان هم آیا پنج رکن دینه وقتی بشه ارکان پنجگان اسلام ارکان خمسه دین بزانی که همی چیزا و نماز بعد از ایمان مهمترین حج رندانی زکات رندانی و زکات و نماز دو جار با هم دیگه قرآن دو اقیم الصلاة و آتو زکات فهمید؟ نماز قائم بداری و پا بداری زکات بده این حکم الهی چه اندازه احکام تا دستوران تا ما شما دنیای یک رئیسی مسئولیه حکما یا بخشنامه ای بکل ما شما گندین جان لرزی هر کسا چون نکو یه پیمه کسی یا کوئی جائزه اللہ حکم چنانی قرآن عظیم تا علماء نوشتا 700 مورد 700 مورد یا کنی 700 مورد موجوده که بودا نماز ذکری حتی قرآن 700 جایگاه قرآن نماز تعریف نماز بیان نماز ذکر موجود ہیں بغیر یہ 700 چوبی دیکھ سر آیت دو کا حکم اکیل حکم ادای نماز صادر ہوتا سر آیت قرآنی دو کا اللہ پاک سر بار یک بری اللہ تعالی جل شانو حکم کا کائنات درست لرزان بغیر انسان ہوتی قصیین سختین غافلین سیاح دردین بگناہن دل آتی دا تمام رشتیان در لرزے بہم یک حکم سبحان اللہ قرآن فرمانی کہ وقتی اللہ پاک حکمی چا آسمانا بطرف آسمانا نازل کا فرشتیان کی عشقنا درستا حدیث آمی آتا فرشتیان ہوتی بالانا عظیمی کہ یک باری چا مشرق تا مغرب شمال تا جنوبا مسترین ہوتی بالانا بطور خضوع بدور چطور سانی بال لگد رہ گا بال بیر بزمین سرا فرشتان و فضع و خوف حالت غالبی درستان سرا وقتی که فضع و خوف دور بی لحتی دیگه کش فهمتا لحتی نفهمتا شاید جست کنا دکرانا رب العالمین چی باشد چی حکم دا آیام انسان فهمانی من تو باشد انسان یہ دنیا ہے غفلت محیط ہوگا گناہانی محیط ہوگا چند اندازہ پہ غفلت چکا سبحان اللہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمانی اے انسان نیروچی کی غبار چھ دیما دور بھی وقتی کہ موت یہ قبر یہ برزخ یہ قیامت یہ فسوف ترا اذن کشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار تو ہنو بست گنوک نظام ہے باتی چوکل کا مگین دم کجا بچل کن چیر رل کن لبتا آگا ما آرام نیسی چشانی مطرانی بی راج توارا و گاز دیا گا کر رہے مردم وادی میں مشکل کہ اللہ دعا کنے اللہ تو فروشاتے تو کپا دے پدت دپا دا رو بلکہ تیوی تو چوک ہیں تو نزانہ گیا تو ماں تو چوکل حال معلوم ہی گاہی یکی من مسیح تایا تو مجھے کچھے دو کا مارا ہوگا آپ یاد آگا من بالا بو احسا ہے یہ جنون پر لیں گے ٹانگی یہ چی وزی ہے مسیح تی بگرا گازا کشتر کنا خط انسان دعا بد دے بچے در یہ دبا سکان بطور شیر ادب عشق آداب اجتماعی شما عشقو یا بری آغای گرگی جو بشم رئیس ہے رئیس منابع چی اللہ بھی طبیعیت ادا کماشی پیدی اس کی بودی ادا بیانی کو کہ از نظر اصول محیط زیستا بھی مطلع گاز دیا گی سیت جنگ بوک جنگ بے موقعی شام خلاف قانون چی هست؟ مثل همه بچه که ما شما مثل مستی اکتری نظام که منی پادشی را خری یا اسبی یا گوکی یا چی که مرد اولو چی سر زمین سنا حضرت علی فرمانی آتیم یه هنو تو گنوکه مسته بابا تو مستی میره نظام تو که من چیه سوارم بل وقتی موتیه تو زانه تو چیه سوار بودتی اب سیه سواره تو باره یا کٹوکی خیری سواره انتی سواری حالا زانه اور دیکھو سب گوشیه فائده چیه مرامی اللہ تر ہمی دنیا تا آخرت آمدگی توفیقہ بدا و احکام الہی پابند بکا پمشا نماز بارہ یہ توفی میراج حتا کہ چیزی کہ انسانا مسلمانا کافر کفر گو کفر برات کا آئی نماز بکن نندگا حبر بھی کافر نام گرگیش نعوذ باللہ نعوذ باللہ بل عملی قوت کا وہ کافران ردیف ہم ردیف کافران ہیں جو کافر نماز نہ کہا تو بنا مسلمان نماز نہ کہنے چپل کی منی کتی فرزند نماز مکہ جماعت ترک مکہ چپر جی آئی گو کافر آئیس ہم ایک کلمہ ایوانی کلمہ دونی ہیں کافری نگو سبر چی کلمہ بھی بان آئی ہیں مشرکان ہم ابو جال ہم وان لبیک اللہم لبیک یہ ابو جال لبیک لبیک لا شریک لکا ابو جال ہم لا شریک لکا ترا شریک نہیں اللہ بلے ہر دور دکینا ہمیں لا تو عزاو ہمیں کما آر کو تنا عشاء وطای وسیلہ ہمیں تی دربار ہمیں پیش کریں کافر توسل تا مسلمان پارک کا اگر مسلمان بحث توسل آمت رہ گا اے اللہ بتو فیلی ہوتی پیغمبرہ میں دعایا قبول کا بتو فیلی ہوتی اسماء الحسنہ میں دعایا قبول کا اسی فرق کن تا اسی یہ کہ فکر بکن کہ غیر اللہ نفدہ نقصان دا حاجت روائی کا مشکل کشائی کا یا اعتقاد شرک نسبت بغیر خدا ہے آ کافری توسل تا مسلمانی خیلی فرق کن یہ فرق زانگ لوٹی صد ہزارہ انچنین اشباہ بین فرق شان ہفتاد سانہ راہ بین ہر دکون زنبور خوردن از محل زان یکی شد نیش زان دیگر اصل هر دون آهو گیا خوردن دو آب زان یکی سرگین شدو زان مشکناب حضرت موسیٰ هم فرمانی مولانا روم که اصای دست آیا ساحران هم ده ها اصا گونه مقابل آیاتا ولی زین اصا تا آن اصا فرقی است جرف زین عمل تا آن عمل راهی شگرف بینگ مکس که هم آب ہوا شیرنگ چوشی زنبور هم شیرنگ سر نندی نایگا آئی هدیه پا ما شما چی نیش جان تر جان که تا چند ساعت آخو نالا بکلی بتاری اشیه نیش سمرا چیه چیزیه که معلوم در بدر تر ری کوه بکوه تر ری درخت درخت سر کپی یک کپی یک ترمپی قطره چی برسی شاد برسی اصل برسی آهوی که آئی نافع مشک تاتاره مشک تاتاره آهم که هوا الف هوا بیا بانتا مولانا فرمانی و آب هوا چمگانی و آدگ آهو که وقتی که آئی فضله چی فضله آئی چی فضله نامی پوملی سماتی چی آئی پشتر چی داریه اما ایشی که ناف چیه ایشی که اکاهی که وردگی سمره مشک نامه صدای پیمی مثال ها با هم دیگه مشابه ها یه تشابه ها تشخیص میده توسل تا توسل ها تشخیص میده اللهم نسألوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا یہ حدیث آیا تھا تمام اہل اسلام یہ دعا مانے اللہ ما متوسل توسل کرے بتی اسماء حسنى بتی صفات عالی شانا ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا قرآن میں دلانی بہار قرار بدے بہار کا ومونسن فی قبورنا میں قبرانی ہمراہ مونسی قرار بدے اے اللہ بجاہ نبیک محمد المصطفى اللہ بتفیلا بتفاقی پیغمبر علیہ السلام ہے مارا میں یہ دعایان قبول کا میں فریادہ گوش دا یہ تمام امت اعتقاد تمام یہ توسل دین ہے یہ توسل انکار کرنا بے دینی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہ مروشی بعضی مردوں گوشی میں امام ہمائی ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب نوشتا قاعدت جلیلہ فی التوسل والوسیلہ گوشی توسل بی ایمان توسل بی قرآن توسل بی احکام الہی توسل بی نبوت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جز ایمان کسی انکار بکا کافر بھی اگر مسلمانی بتا مرتد بھی بنوائیں خطاب با دیگه چرگان موقع رسی که من ودی مخالف با یک کلمه ایچی نم در حتی ادا منافق من جلسه دان من دیر نمازنن فورا گزارش دیم واتا پین تو واسطا پین چی براز دو کن جدایی هم نوا به اشیا نراحت نه چی بی نمازیان سر شما نراحت نه بی نمازان بارا پی چیش نه واسطا رد و بدن نکن پیامانا این چو بی نماز همه بازارا بیر وچگانی سرا فرمی همه را شما ناراحت نبود دیگه آد دیگر دو سه کلمه بود دیگه شما را ناراحت بود که شما نامان طرف اشاره بود دیگه شما به خدایی نسوانی نبود دیگه یه غضب شما شهوتا میگه یه غضب شما لله لله نه الله تعالی من شما را چه خواهشات و نفس اتباع نجات بدن حفاظت بفرمانی حیائی مکنه غیرت نکنه پشتا بنی که نماز مانه پشتا بنی دروغ بنده شما مسلمانان آج که مولانا عبدالحمید پر نماز سمیه دست بروز کنه مرو چون دستان بروز کنه گذشته جمعه یا من سخنرانی بودتا به شما آج جمعه گذشته که راقه مایو کی هسته چه داتا این چیز سردخانه حمید این کجا من سخنرانی بودتا قبل از نماز بعد از نماز بعد از همین راقه مایی ورا لعنت الله علی الکاذبین که واسطا به تو کردم بودی دوستان که فلانی سخنرانی کو فلان فلان مملکت حکومت سرا فلانی ندون چی لعنت کو مرگ بر فلانی کو سوائش کو هنچه بری چنان ورا یہ مردم کی یہ دروغ بندی قرآن آت مطابق شیا لعنت پشتی یا پشتی نہیں ادا نماز کا پتا رو یہ چیا واسطا به تو کدا شیور بلعونی بیا نبی و کہیں شی من خوبی زامن و اگر چی کار دست مکشی جوانان عزیزانی که شما ننگ جوانی بر بودی سن مثاله یک روچی میه که من شما را یک یک معرفی کنم که یه تو که چوکه من هم لباس چوکه در آمد اجورت نکن چه پتر پوزر چی سر تو که حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانه حضرت عمر بن العاص مصر والی سرپد بود که ای چوکه استاندار مصر حضرت عمر صحابی چوکا یک بادیا نشینی شہمات جتا حضرت عمر مصر احزار کتا پت چوکا گورنر اگو چوکا گوشتی عمر تو والی تراتی چوکا بعد مسجد آبدی حضرت عمر سیاس زباندار عظیم فاتح مصر جو جا مات شہو تو جو مات در چن جرمہ چوکا کتا دار کشمنی و من پیچھے جنے گنا چن جنے تازید کرد آیا بری به چوک شهمات جدا گوشتی تایی پوز آیا که دماغ تو که بود تر دویره پیچه یه جورت نبتا بری با شهمات بجان اشی تایی گوات سرا بوده تایی چوک فکر بتا من امر چوک کن پنشا من گری با بجان و پروان نیست اوام چوک یه این جورت نگه نویتی ملای پشت درور بندی ولی این میں مولوی صاحبی یه چوک کن و همار که رفیق و رفقا من جانه ارون تلاش به هر قدی که خواهی جامعه می پوش من انداز قدت را می شناسم دعا کنی اللہ تعالی ای پنی منافقانا بنام مسلمان و نماز خان هدایت بدهم آروچ میں که پیغمبر علیہ السلام سنتا مادا کنو وقتی اللہ افشا کو مدینہ منافقانا واجا منبر سرا اجتاد چارتی دیستن تی لحتی که نماز نزدیکتر نزدیکتر نشتگن یا کون رشد دوکین تن و حضرت پاکی کون دار نگواد اما جهان اشتا و هنچی نازگری حبرش کن حضرت ابو اکر صدیقا جو رات رکو چو آجه نزدیکا بیه ادبی نزدیکی ابر نا که چو تا دوکینی آجه توار پر داتا فلانی فلانی چوک پیت نام جن بنام رسول اللہ دستور دو فلانی فلانی چوک خروج من المسجد فا انکا منافقم تو منافقی مسجد درا مسجد مردم تو نه برو جامعه ستانه فلانی فلانی چوک دو درا فلانی فلانی چوک تو درا چاره این روچی مئے و واحد و جوز پیغمبر کس طرح نازل نبی ولی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ودی خلیفہ سالس انسان خلیفہ یک شخصی واردی ہم چوک سلامی دا واجب سے ہر چاہے وشتی چوہ میں تو روی زنا کری پتا یا السلام علیکم یا امیر المومنی من سلام دے دی چہرہ بدنہ زنا گواردی ہوا کسی کتا کاری مردم انکار کتا نکنن وشتی که امیر المومنین زن پیغمبر رنگ هم وحی نازل بی یہ وحی ها بری چه کار چه کی ہو امیر راہ نام حرمی چارتا که تی بنظر شاہتا نا زنای چند چارنگی زنای دست پرکنگی یہ رو زنا دست پاچا بو حضرت عثمان فرمان نا کھاتے بوتا رسول پاک علیہ السلام تسلیم پر گروا نئے کسی سرا ولی پیغمبر فرمانتا اتقو من فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ چھ مومن ہے خوشیاری وہ آئیے فراست خوشیاری ذہنہ بطور سے کہ آئی خدا نور ذریعہ نظر دور دا چاہی وہ من مدرسے شاگرد میں مثلا ہمیں نظاروں تو کہے اللہ تعالیٰ حفاظت میں فرمانی نماز ہے کہ تحفہ معراج ہے ہر کسی کے مردم باجی کی ہم ساگر آدھا میں قبول مگر چین چنا رہا تبھی اللہ ہے حدیعہ عظیم الشان ہے شب معراجی کے پہ ہر حکمہ جبرائیل یاری نماز حکمہ پیغمبر اللہ احزار کا یہ حدیعہ یا بزرگ تو امت عبدے کے بارے دی انجھتو رہے نماز کہنے نہ کہنے ماشاء نماز کنی انشاءاللہ بل دعا بکنی خدا نماز مومنان نصیب کا نماز خاشعان نصیب کا نماز منافقان بکنی نماز نماز تو کا ان کو دکان حساب جمع داخلہ حساب کنی خرج و داخلہ صاحب کنی اللہ تعالی خشوع در ہر حالتی خوف و خشیت نصیب کا خضوع عاجزی در بارگاہ اللہ اللہ تعالی نصیب فرمانی و آخری حبر وقت دیر بس متاسفانہ منی حبر نکنک بسما فائد دیں وزاب موقع حلاس کنم تشکر شما زحماتی کتنا شما و اغن برای مردم افتخار آفرینی کتا مردم چاہتا ہوں و تی توانی دارنا مردکی یا گنو ابو مسیح تی دی وشتی وزارش دا بازاریان تهران ہے اما اصناف مجلعی تو کا نوشتی دروس کے یہ مسیح عربستان سعودی بن دیگے من بے خجالت کر یہ جمعیہ میں اعلان کن بے خجالت دے مرد کے دروس تو ہم یہ دروس کو واسطہ پینا خجالت کس مرد کے دروس پاکستان کو میں کہا رکھتا میں یہ مسیح تے بازدی نہ رکھتی ہو رہے میں تو سیر شیرینی ہمارا سلام کتا تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا اکی پی ہے دکا بابا نباسی آتا بیچار گئے مرحوم حاجی عشم صابری خدا کی رحمت کا برد مخلصی جرا یہ تک بازاریان تہران نے بلا بکیب پیدا گئے مسیح کا لوٹا شمیگا بگندہ مسیح درحال یہ کہ سخ رنگ ناتمام کمکی کی داتش چار نسخہ قرآن پاک پارسی ترجمہ یارتگاں کی چوبی میں مسیح تک کمکا مچھا قرآن مجید ہم اس واپس کنے وہ کتے نگم آئیے رکھتے ہیں جائے میں مردم شان وانا میں ملک مردم ہم پاکستانی چاپ وانا کا عدد کتے پدا برو دروگ بات کانی مرشد احمد آنا گوشتے گا شو احمد دروگ ہم بندے آخر رسوا بتا پاکستان کمکہ بندے گا ماں ہمی مسید چاہ بارے کہ کمکہ دولت پاکستان و دولت عربستان بندگن تھی مارا تھی بعد زور پلان ساتا چاہتا ہوں شورت مرد گا تو اندکل ہمی شربتا انتی راہ سرا یہ رہتا ہمی کیے کان کی یہ رہتا تو ہم شد بارا کہ سرام تو کتا ہم شانا تو کوچل کو وارتا ہم شد تو قدر وابا کو دینا دروغ میں بستی ہمی ممبر پوچھتا ماہی تکزیم کو ہمی بلند بسرا رسوا ہوتا بعد ششما ہم شد مجلد چاپی نو نویسے ببخشی یہ اشتباہی ہوتا ہم نے اس کو کرتا نا یہ برنامہ رزی ہوتا تو ہم پوچھتا محلو کہ میں بلوچی بطن نبید بیان کرنے گا دکھ چیر آپ ہم یہاں برنامہ چوہ دفاع کو تنے کہنے دروگا خمیس کمک کو تنے کہنے بازاری پولدار و مردمانی افتخار آفرینیا تو حکومت فقیر مثل پاکستان کے چمی ہمیشہ پہ دیگے حکومتانی کمک کے نسبت دے ہو دا عربستان و سعودی تو دا ایک کمک کے مرد نہ وہ ہمی مردمانی کمک کے ہمی مسلمانانی ہمی فقراء گریبانی ہوتا انداز مطابقہ لذا یہ افتخار خجالت ہوتا عذر خواہیش کو مجلدہ دوبارہ نوشتے ہیں کاری مردم کہا کہ نوبتی بزر خواہی برسی لذا میں نے تقدیر کرنا ہوں چکو مولانا یا اصالتا و نیابتا تشکر کو شمع کمک ہائی ہمیشگی برا امور دینا ہمی مسجد مروچی سمبول بوتا برا دگرا اگر نوبندیان مسجد علی شان واقعا دست در مکہ مهندسی اصول مطابق خیلی چیزن تو کچھ ما جالب ترہ کنند کنرک مسجد ارکتا حتی زاہدان توسیہ داتا من گشو حتی مولانا جندہ ہوا ما یہ مقدار چشمے نقشیا استفادہ کریں چیزی دیگه نقشه یا چیزی که شما نسل مکی توسعه دو کن این افتخار آفرینی افتخار اولی افتخار برای شما مردم چالوهانه من بوتی زانتا من زن جدا عزیزانی که پولار مدرسه تا مسیط تاویل گرا که فلان مردم ها ذری آرتا دوکانداری که ادالتی مشتریات که ما یا تا چیزی زورگا پول لیل شمشتگی یا جنسی شمشتگی ما بها کتا بهای چیزا گاری چیزا همین پر مصدقه کنا حکم هم چیه یارتگی که مسیح دی بده مگنا ابدا این پول گرچه حلاله بل مسیح تا شید استفاده مکا راهی نه دیگه جای فقیری گریبی زوری یه جایی بشید واجه سولی مجلسی مدنی همی تریاک زر بیان کوشن تریاک حرام فلانه مرا یکی شگان جتا وشتی اوره مولایا یه اچو زر را شما مسیدان بندگی دور تریاک ایگا بل همشا هم انصاب دا وشتی همو دا وشتی اولا هما همای کمی حملی کو نرحب تغیره پی تریاک همی زر مزمتا وشتی اولا شما مولانی زر را درو مسیدان مدرسانی همی تریاکی پولانا فقط موری عبدالر همان مسید بندگی خلا این تریاکی نیه ما تریاکی اوادا میه برسان کو وشتی همی ماهی تیرانی زر را نمی منگو که برا مولویان جواب بداتی اگر دواغن دستشم هم چند همه جلسه هم سولی مزنی بود قطر و کشتاری بک اما نمیتو جواب داتی من بود کرو من گوه که اگر هر کسی غیرت ها تریاکی زر بیاری میلیونان ها میلیاردان ها بگشی که این زر تریاک ایگا این شراب ایگا لعنت بر همه مولا بود که این زر تحلیل بگی اور وقتی تو یاره همی زر ها تحارت و پاکی مطرح کنه این مسید کمه مولا غیر و نظم بیچاره ها و غاشات هم فراست ایمانی هم بی گنا گرفتار بی برا میار تایی گئی گنا تایی پچه مولا هم شغان جنی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب لا لقبل الله صدقتا من غلول ولا صلاة من غیر طهور یہ حدیث نبی علیہ السلام فرماتا اللہ خیانت صدقی صدقی قبول نہ کر اللہ تعالی نماز بھی وضو قبول ہے نہ کہا مرد کہا یہ لکھا لکھا لکھا اشتی کہ من رفیق نماز کا مہن نماز کنو امرام روکی نا یہ نماز ہے جب تمسخوری کو اللہ واقع اللہ تعالیٰ چھ دین تمسخورا نجات دا اللہ تعالیٰ شمع جانا شمع مالا شمع عزیزانی کمین و بازی کمکانا جوانانی زحمتان کی یہ گرمی روچا چندین روچ پیش برائے آ قسمت بخصوص جنی آدمانی تیار کرنا اگر چنچو زحمتش کشتا و مسئولین دل سوزا آنه که در جلسه حتی افتخارش داده برای افتخار حافظان و قرآن و فاضل و فاضله تمام مسئولین استاندار و نماینده برای عرض سلام ره داده گیا حاج آقای حمدی دا اللہ جزا خیر دا حاج آقای سلیمانی و نماینده ره داده گیا استاندادیش کو ونی پیامانش رسی مسئولین شهر باوجود گرفتاری ها اداری ها تمام رده ها قاضی فرماندار و رئیس سپا رئیس نیرو انتظامی و سایر مسئولین محترم امام جمعه موقت برادران شیعه جناب حاجی آقای قاسم زاده و عزیزان دیگر شما مردم افتخار آفرین منطقه یه شهرستان و استان وزارت دادگستری که من اشاره کو عزیزان جوانان انتظامات برای نظم و نظام پلیس برای راهنمایی و رانندگی برای نظم امور جنینانی خواهرانی انتظامات برادرانی انتظامات فضیلائی کنوکا تمام هر کسی بستر سوزنی و یه دخالتی بوده من جای تشکر کنوی کرده ولی شی عرض کنو شما خدمتا که مسجد هم مسجد برای نماز هم تنگی شما گنده دعا بکنی اللہ تعالی جل شانه این قسمتی که دیر بنا بسدا بها بوتا ولی مشکلاتی هستی اللہ تعالی این مشکلان حل بکن و مسجد تے ام صاحبا آئے حود رسول حق بخش و آئی همسرا حاجی انی عائشہ مریضا من پول داتا گا کہ مجھو من دعا کنو پر شما ای واجه چمانی نظر تا زعفی ها بی بی مشکلی ها مشتی زاہدان شکرتا دکترانی مشوره غلطا ما داشت همو داتا بدتر بو بیزارا هنو زهدانی برتا دکترا وشتا یک سکته کتگی زودتر شما بیاردین تقاضا بودتا شانی که من دعا بکنیم شما که اللہ تعالی این مریضانا وک مسجد امساہ گا وہ تمام بیماران جامعه انسانی و اسلامی ہر جا و ہر کجا مخصوصا در ایران زمین در مخصوص بالاخص در سیستان و بلوچستان و در این شهر و منطقه و شهرستان و شهرستان ها مجاور و این مسجد حاضرین جنین و مردینان جند بیماری ها میگه شمی گا و میشه سیاد و قوم و خیش و متعلقین بیماری ها اللہ تعالی شفای کامل عطا بفرمائے. همین جلسه خاطر بعضی مردم ها بودی ما یوسل علاج مریضان که همه که صعب العلاج هم دیابتی خیلی شدید هم که خطر قطع پا و آزایش هسته برای آن شفا تقاضا بود در جوانان دوستانی بودی ما تا همین چک مریض هم بتا و یک طفلی خال از این سکت تقا دعا بود الحمدلله که تهران دکتران مایوس کتا اللہ تعالی جل شانو ای اللہ تی در بارا مایوسی نیست لا یتیأسوا من روح الله الله تمام بیماریانی که دکترا بیمارانی که مایوس بوده الله چتی دربارا امیدوار سلامتی و شفا درستا شفا بوده هر کسا از یک سنار تا میلیون و میلیون ها کمک کتا الله به هر یک یا چند هزار و چند ها هزار برابر آنا نیم البلد عطا بکن مسجد توسعه دعا کنی الله تعالی امکانات توسعه فراهم کن یہ تکہ مشیطہ قرار ہے مثل ہمشیہ یک تکہی ہنچی اضافہ بھی بے انداز ہمیں مشیطہ برو نکترا و منع ارادہ ہے کہ حد اقل اگر اتنے مگی ممانعاتا ہر کو جا رہا تنبئی شروع کرے گا میں انشاءاللہ شروع کرنا شما دعا بکنے کمک کرنے کا اللہ تعالی ہے یہ مشیطہ کار با صفر با ہیچا شروع ہوتا فقط اللہ فضلہ شروع ہوتا مسجد خضرا با ہیچ شروع ہوتا مدرسہ دینی با هیچ شروع تا یک قرار در بساط نبود تا مسلمانان همت را دا اللہ تعالی وسیلہ قرار داتا ای کاران خدای کار هنچو پیش روان انشاءاللہ شما دعا ببی و مدرسی ها نیاز به توسعه ها و امید که انشاءاللہ با همت ای استاندار بزرگوار فرماندار محترم شهردار عزیزی که واقعا من در ابتدای امرات قرار بوی واجه شهردار کنه من خیلی چون دل بسته و دوستدارتون شهردار قبلیه آیا هم دست در بگا زحمت هایی کشته کنتی ولی من الان خیلی راضی و چکی واجه رونده و اعضای محترم شورای شهره الله تعالیش توفیق بده سنگ تمام آقای بلوچا مهندس بلوچا شهردارا او تی توان مطابقه برای همه کارا در ظرف همی یک دو شبات تصمیم میده گرگ بو ایرکو برای خدمت آقای فرماندار همی بهم تلاش کن تمام عزیزا و مردم فرزندان شما جوانان شما مسئولین دعا کنی الله تعالی درستان شرف دنیا و آخرت برکت خیر دنیا آخرت عطا بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله با عرض پوزش و معذرت من مریضی چار کلمه تا انشاءالله که جمعه انداز طبق معمول محولا به حضرات علماء و همکاران که مختصر مفید برای شما بیان کنه و ما حبر کنه که نظام طولانی بی کم که معاف کنی بهرا مریضی مردم حبر هم مریض جزاکم الله خیر.